не може принизити моїх поглядів. Сторінка 259. 1 березня 1944 року. Годі б уже мені мучитися і спокутувати свій гріх перед Сталіним. Треба прийматись за роботу і роботою довести йому, що я радянський митець, а не одіозна талановита постать з обмеженим світоглядом. Треба взяти себе в руки, закувати серце в залізо, волю і нерви, бодай останні, і, забувши про все на світі, створити сценарій і фільм, достойний великої нашої ролі у велику історичну добу. Сторінка 260. 9 квітня 1944 року. Що є в брудній, негарній, непричесеній російській людині? Одвічне прагнення чуда до великого і кращого, до всезагальності, прагнення до перебудови світу. Звідси і жовтень. Він живе в ньому і сьогодні. Невелике, врешті-решт, щастя всього людства. Сторінка 269. 5 червня 1945 року. Я – патріот Радянського Союзу і комуніст, хоча й недосконалий. Проте в великій мірі вищий за добру половину гнобителів моїх. Сторінка 271. 30 червня 1945 року. Каменяр культури соціалізму. Ось хто я такий. Сторінка 276. 27 липня 1945 року. Товаришу мій Сталін, коли б ви були навіть Богом, я й тоді не повірив би вам, що я націоналіст, якого треба плямувати і тримати в чорнім тілі. На що обернули ви моє життя на муку? Для чого одняли в мене радість? Розтоптали моє ім'я. Проте я прощаю вас. Сторінка 277. 27 липня 1945 року. Шевченку було легше на засланні, ніж Довженку в московській квартирі та кремлівській лікарні Белебеха. Сторінка 278. 3 серпня 1945 року. Мистецтво моє, мистецтво всесвітнє. Буду творити в ньому, скільки вистачить сил і таланту. Буду. Хочу жити добром і любов'ю до людства, до найдорожчого і великого, що створило життя. До людини, до Леніна. Сторінка 292. 6 листопада 1945 року. Побажаю я тихо сьогодні, отут на самоті, йому, Сталіну Белебеха, щастя і повної перемоги. Побажаю і великому моєму радянському народу велетню щастя і слави, бо його щастя – моє щастя, і життя моє – служіння йому. А собі побажаю 5 картин. Сторінка 294-та. 9 листопада 1945 року. Зустріч з націоналістичними бандитами, бандерівська чума –